Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. तुझे देख कर जीता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी जिंदगी. तुझे देख कर हंसता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी हर खुशी. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday. जीता हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी. तुम्हें देख कर हंसता हूँ मैं, तुम ही तो हो मेरी हर खुशी. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday. बहता है, सुनता है ये सबकी पर अपनी करता है. जो भी है प्यारा है, करने तो जो करता है. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday. हसरत है मेरी सदा खुश रहे, वो ये चाहत है मेरी. मुबारक तुम्हें हो, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें हो, मुबारक तुम्हें. किस्मत अपने हाथों से तुमको बनानी है, मेहनत का फल मिलता है ये रीत पुरानी है. हंसते रहो, कमसित है, नादा है, भोला है ये तो बड़ा.